ти не знаєш, скільки я тебе люблю. Ти не знаєш, скільки я тебе хочу. Слухай, хочу знати, що секретне, но нікому не кажи. Маю щось казати, щось ти хочеш знати. Я тебе люблю. Слухай, хочу знати, що секретне, но нікому не кажи. Ближче, я маю щось казати. Just.